واذكر في الكتاب مريم، اور ذکر کیجئے کتاب میں مریم علیہ السلام کا. اذ انتبذت، جب وہ الگ ہو گئیں، تنہا ہو گئیں. نبذہ کا معنی کیا ہے؟ نون بے زال، پیچھے بھی پڑھ چکے. فنبذوه وراء ظهورهم، پھینک دیا. کیونکہ جو چیز آپ پھینکتے ہیں اس کو کیا کرتے ہیں؟ اگر یہ پین ہے میرے ہاتھ میں، اگر میں اس کو پھینک دوں تو کیا ہوگا؟ الگ ہو گیا نا. تو نبذہ کا اصل مطلب کیا ہے؟ روح اس کی کیا ہے؟ الگ کرنا. اذ انتبذت، اور باب کون سا آ گیا؟ استعال آ گیا، اس لیے ویسے بھی معنی میں فرق آ جائے گا. اذ انتبذت، جب وہ الگ ہو گئی، تنہا ہو گئی. کہاں سے؟ من اہلہا، اپنے گھر والوں سے. کہاں چلی گئی؟ مکانا شرقیہ، مشرق کی مکان میں، مکان مشرق میں. کس مکان کی یہاں بات ہو رہی ہے؟ بیت المقدس کے مشرقی گوشے کی. مشرق یعنی ایسٹ کی سائڈ پہ جو ہوتا ہے، اس حصے کی. یہ حصہ ان کی عبادت کے لیے مخصوص کیا گیا تھا. جیسے کسی مسجد کا یا حرم کا آپ نے دیکھا ہوگا، طواف کے دوران ایک مخصوص حصہ ہوتا ہے نا عورتوں کے لیے، جہاں وہ نماز پڑھتی. اسی طرح رمضان میں عورتیں بھی وہاں اعتکاف کرتی ہیں حرم میں، تو اس کے لیے بھی مخصوص برآمدے ہیں. تو حضرت مریم سے پہلے ہیکل میں صرف مرد عبادت کرتے تھے، عورتوں کا کوئی حصہ نہ تھا. حضرت مریم کی وجہ سے جب ان کی والدہ نے نظر مانی اور ان کو اپنی نظر کے مطابق ہیکل میں چھوڑنے کے لیے گئیں، تو ان کی عبادت کے لیے مشرقی حصہ مخصوص کیا گیا. اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے، وہ یہ کہ عبادت گاہوں میں عورتوں کا بھی حصہ ہے. ہمارے ہاں ہے یا نہیں، لیکن دینی روح اس کی نفی نہیں کرتی، ورنہ یہاں ان کے لیے جگہ نہ بنائی جاتی اور یہ کہا جاتا گھر میں ہی رہو، گھر میں ہی عبادت کر لو. لیکن گھر کی عبادت اور عبادت گاہ کی عبادت میں بہت فرق ہے. ایک دم فیلنگ ہی بدل جاتی، احساسات ہی فرق ہو جاتے ہیں، کیونکہ کام کے لیے ایک مخصوص جگہ ہے وہ. اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ فاتخذت من دونہم حجابا، تو اس نے ڈال لیا ان سے ورے، یعنی ان سے چھپنے کے لیے، حجابا، ایک پردہ. یعنی کوئی خاص دیوار تو نہیں بنائی گئی تھی اس کو سپریٹ کرنے کے لیے، بس کیا کیا، ایک پردہ ڈال لیا اس نے. یہ پردہ کس لیے ڈالا تھا؟ تاکہ عبادت میں یکسوئی ہو اور وہ دوسرے لوگوں کی نگاہوں سے بچی رہیں، کیونکہ وہاں اور تو باقی مرد حضرات تھے، تو انہوں نے کنسنٹریشن کے لیے، دوسرے مردوں کی نگاہوں سے بچنے کے لیے پردہ ڈال لیا. فاتخذت من دونہم حجابا، اب کئی سال تک یہ اسی عبادت میں مصروف رہی، حتیٰ کہ جوان ہو گئیں. اب یہ بات یہاں لکھی ہوئی نہیں ہے، لیکن یہ انڈرسٹوڈ ہے قرآن میں اور جگہوں سے یا اور روایات سے معلوم ہوتی. فارسلنا الیہا روحنا، پس بھیجا ہم نے اس کی طرف، کس کی؟ مریم علیہ السلام کی طرف. کس کو؟ روحنا، اپنی روح کو، یعنی فرشتے کو. یہاں روح سے مراد روح القدس ہے، جبریل علیہ السلام کو بھیجا گیا. فتمثل لها، تو اس نے شکل اختیار کر لی. تمثل، تمثیل. تمثیل عربی میں ڈرامے کو بھی کہتے ہیں، کسی کا کردار ادا کرنا، ایک رول پلے کرنا. تمثل لها، تو اس نے شکل اختیار کر لی اس کے لیے. لہا سے کیا مراد ہے؟ مریم علیہ السلام کے لیے کس کی شکل؟ تمثل بشرن سویہ، ایک مکمل انسان کی شکل، یعنی فرشتہ ایک انسان کی شکل میں، مرد کی شکل میں ان کے حجرے میں داخل ہوا. اگر آپ امیجن کریں کہ ایک عورت جو ہر وقت عبادت میں رہتی ہے اور دنیا سے کٹی ہوئی ہے اور مردوں سے اس کا کوئی واسطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، کہ یکا یک اس کا پردہ اٹھا کے ایک مرد اندر آ کھڑا ہوتا ہے. قالت انی اعوذ بالرحمن، کہنے لگی میں تو رحمان کی پناہ چاہتی ہوں. من کا، تجھ سے. ان کنت تقیہ، اگر کوئی متقی آدمی ہے تو، اگر تجھ میں کچھ خدا کا خوف ہے، تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ तो इससे क्या पता चलता है कि उन्हें बिल्कुल गुमान भी नहीं हुआ कि ये कोई फरिश्ता आके खड़ा हुआ है। इससे भी पिछले वो हजरत खिजर वाली उस बात या नजरिए की ताईद होती है कि हजरत खिजर फरिश्ते हो सकते हैं जो इंसानी शक्ल में हजरत मूसा को नजर आए थे। असल शक्ल में तो वो अपना काम करते रहते हैं ना, किसी को मारा, किसी को कुछ किया, किसी के साथ जो भी अल्लाह ने काम फरिश्तों के जिम्मे किए। तो यहाँ मुकम्मल इंसान की शक्ल में रूह या फरिश्ते हजरत मरियम के सामने आके खड़े हो गए। घबरा उठी, قال انما انا رسول ربك, फरिश्ते बोले, वो फरिश्ता बोला, असल बोले से मुराद जमा नहीं है, एहतराम का लफ्ज बोल रही हूँ, انما انا رسول ربك, मैं तेरे रब का भेजा हुआ हूँ। रसूलों का यहाँ तर्जुमा क्या होगा? भेजा हुआ। रसूल का यहाँ लफ्जी माना है इस्तेमाल हो रहा, यानी भेजा हुआ। क्यों आया हूँ? लिअहबलकी, ताकि तुझे बख्शू, दू, अता करूं, गुलामन, एक लड़का, जकिया, पाकीजा, तुझे पाकीजा बच्चा देने के लिए आया। कालत, कहने लगी, अन्ना यकूनु ली गुलाम, मेरा बेटा कहाँ से हो सकता है, मेरा बच्चा कहाँ से आ सकता है, वलम यमसस्नी बशर, मुझे तो किसी इंसान ने हाथ तक नहीं लगाया। यमसस्नी मस, मस में सीन की प्रशद होती है तो सीन जमा होता है, यहाँ यमसस जब हुआ तो सीन अलग अलग हो गया। मुझे तो किसी इंसान ने हाथ नहीं लगाया, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? वलम अकु बगिया, और मैं कोई बदकार औरत नहीं हूं, क्योंकि उन्होंने सोचा कि मालूम नहीं कि क्या नीयत है, क्या इरादा है, तो कहा कि मैं कोई बुरी औरत नहीं हूं कि मैं किसी बुराई का इरादा करूं और शादी के बगैर किसी बच्चे की तमन्ना करूं। कौला कजा लिखी, फरिश्ता बोला इसी तरह होगा, यानी अल्लाह की कुदरत से होगा, किसी इंसान के हाथ लगाने की जरूरत ही नहीं है। कौला रब्बू की, तेरे रब ने कहा है, हुआ अलैया हय्यिनुन, ये काम मुझ पर बहुत आसान है। अल्लाह के लिए किसी इंसान को बनाना बगैर बाप के कुछ मुश्किल नहीं। वले न जालहू, और ताकि हम बनाएं उसको, आयतन लिन्नास, लोगों के लिए एक निशानी, यानी इस तरह बगैर बाप के बेटा देकर हम एक निशानी पैदा करना चाहते हैं, अल्लाह की कुदरत का इजहार करना चाहते हैं। वह रहमतम मिन्ना, और एक रहमत हमारी तरफ से। ये किसको रहमत कहा जा रहा? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को। क्यों, क्या करेंगे आके वो? पता, दज्जाल को कत्ल करेंगे। पिछली सूरत में दज्जाल का जिक्र है ना, यहाँ उसके तदारुक का जिक्र है। ये एक रहमत का निशान होंगे और उनके दौर में पूरी दुनिया में इस्लाम फैल जाएगा। हदीस में आता है कि सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए ही होगा, यानी हर तरह का शिर्क वगैरह खत्म हो जाएगा। लेकिन उन्हीं के दौर में याजूज माजूज भी निकलेंगे। इससे क्या पता चलता है कि जब दिन आता तो रात भी आती होती है। जहां सब अच्छे लोग हो जाएंगे वहां एक फितना उठेगा याजूज माजूज का। वो ऐसा सख्त फितना होगा कि किसी से कंट्रोल नहीं होगा। सारे समुद्रों का पानी पी जाएंगे और मालूम नहीं क्या कुछ करेंगे वो। आगे मैं इंशाल्लाह अहदीस की रोशनी में आपको बताऊंगी उनका काम। फिर अल्लाह ताला अपनी रहमत से उनको खत्म कर देंगे। लेकिन यहाँ रहमतम मिन्ना, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आने को एक रहमत भी करार दिया गया। ये जो ईसा अलैहिस्सलाम के वजूद को एक निशानी कहा गया, तो इससे आप देखिए कि आदम अलैहिस्सलाम जो थे वो माँ और बाप दोनों के बगैर पैदा हुए थे। हव्वा अलैहिस्सलाम बगैर माँ के पैदा हुई थी और ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए थे। तो ये अल्लाह की निशानियां हैं। वकाना अमरम मकदिया, और है ये काम होके रहने वाला, मकदिया तयशुदा, पूरा होने वाला। फहमलत हो, तो उसने उसको उठा लिया, यानी अल्लाह की कुदरत से हजरत मरियम को हमल ठहर गया। यानी फरिश्ते ने आके एक मैसेज दिया था और हजरत मरियम का हमल महज अल्लाह की कुदरत से हुआ था, बगैर किसी के हाथ लगाए। फंतबजत बिही मकानन कसिया, तो अलग हो गई, दूर चली गई उसके साथ। कहा मकानन, एक जगह पर, قصیہ دور کی. سورۃ بنی اسرائیل میں آپ نے ایک لفظ پڑھا تھا اقصا، وہ اکبر کے وزن پر بہت دور، لیکن قصیہ اتنی دور نہیں، دور لیکن اقصا سے قریب. مسجد اقصا تو کئی سو میل کے فاصلے پر ہے نا، وہ اتنی دور نہیں گئی تھی، قصیہ بس تھوڑا سا دور چلی گئی. اس سے مراد بیت اللحم ہے، بیت اللحم یعنی جب پھر نارمل طریقے سے پیدائش کا وقت قریب آیا تو اعتکاف کی جگہ سے، ہیکل سے نکل کر کہیں اور چلی گئی. اور یہ قدرتی سی بات تھی، ظاہر ہے کہ ایک مسجد میں تو ولادت کی جگہ نہیں ہے نا. اور پھر اس لیے بھی کہ اگر اس اعتکاف کی جگہ پر ان کا یہ سب کچھ ظاہر ہوتا تو وہ ان کو جینے ہی نہ دیتے، تو اس لیے وہ جگہ ہی چھوڑ گئی. اور یہ بھی اللہ کی طرف سے ان کے دل میں ڈالا گیا ہوگا، کتنی بڑی آزمائش ہوگی نا ان کے لیے. آپ خود سوچیں کہ ایک ایسی خاتون جو ہر لحاظ سے پاک باز ہیں، عبادت گزار ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش میں ڈالا. آپ دیکھیں کہ ہر انسان کی آزمائش فرق ہوتی، اگر یہ بات یاد رکھیں گے نا تو آپ اپنے آپ کو کسی سے کمپیئر نہیں کریں گے. جب کمپیئر نہیں کریں گے تو آپ کا غم ہلکا ہی رہے گا. غم کیوں بڑھتے ہیں؟ جب ہم اپنا مقابلہ دوسروں سے کرنے لگتے ہیں کہ اس کے ساتھ تو یہ نہیں ہو، میرے ساتھ کیوں ہوا؟ تو اس کا کوئی جواب نہیں ہے. ہر انسان کی آزمائش مختلف ہے، اور جو جتنا نیک ہوتا ہے، جتنا اللہ کا پیارا ہوتا ہے، اس پہ اتنی بڑی آزمائش آتی. اب آپ دیکھیں کہ یہ وہ بچی ہے حضرت مریم کہ جن سے آپ کسی جھوٹ، غیبت، گناہ، غلط کام کا کوئی تصور ہی نہیں کر سکتے. تو یہ آزمائش ان کے کسی گناہ کی وجہ سے نہیں آئی تھی، بلکہ محض ان کو بڑے درجات عطا کرنے کے لیے آئی تھی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ضروری نہیں کہ کسی انسان پہ جب کوئی آزمائش آئے تو وہ اس کے کسی گناہ کا ہی نتیجہ ہو. ایک شخص پورا پاک باز ہو سکتا ہے، نیک ہو سکتا ہے، لیکن اس کی آزمائش ہو سکتی ہے. بہرحال اگر حضرت مریم کا کوئی شوہر ہوتا، یا کوئی سسرال ہوتا، یا کوئی ایز سچ میکا ہوتا تو وہ وہاں جاتی، لیکن ایسی تو کوئی چیز نہیں تھی. کتنی تکلیف دہ صورت ہے. عورت ہونے کے اعتبار سے آپ سب اس کیفیت کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ ہماری زندگی میں کوئی کمی ہو جاتی ہے نا کسی بھی چیز کی، تو ہمیں اپنے آپ پہ ترس کھاتے رہتے ہیں. سب لوگ تو اپنے گھروں میں خوش ہیں، ان کے پاس یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، اور ہم بےچارے نہیں. خصوصاً جب اللہ کے دین کے لیے کوئی قربانی کرنی پڑے تو بےچارے بن کے نہ جیا کریں، اس لیے کہ اس کا اجر اللہ سے لینا ہے آپ کو. اس ساری مشکل کو اللہ کی خاطر خوش اسلوبی سے، بغیر کسی احساس کمتری کے گزارے. تو آپ دیکھیں کہ کس طرح ہمت سے کام لیتی ہیں یہ خاتون، اور اعتکاف کی جگہ چھوڑ کر دور کی جگہ چلی جاتی ہیں تاکہ اللہ کے فیصلے کو نبھا سکیں. اب کیا ہوتا ہے، ولادت کا وقت قریب آتا ہے. فاجا اہل محاذ، اجا کون سا باب ہے، افعال ہے اصل میں، صرف مشکل یہ ہے کہ یہ اس میں حرف علت ہے. جا آ کی بجائے آگے الف لگا ہوا نا شروع میں، اجا آ ہے، لے آئی. المحاذ درد ذہ، زچگی کی تکلیف جو ہوتی، ڈلیوری پینز آپ کہہ سکتے ہیں، لیبر پینز جن کو کہتے ہیں. فاجا اہل محاذ، تو زچگی کی تکلیف ان کو لے آئی کہاں، الی طرف جذع نخلتی، کھجور کے تنے کے قریب. جذع کہتے ہیں تنا، سٹم، نخلا کھجور کا درخت. کوئی انسان تو پاس تھا نہیں، کھجور کے درخت کا سہارا لیا، اس کے پاس آ گئی. قالت کہنے لگی، یا لیتنی، اے کاش کہ میں، مت قبل ہذا، اس سے پہلے ہی مر جاتی، کاش میں یہ وقت نہ دیکھتی، میں اس سے پہلے ہی مر جاتی. یہ ایک بالکل نیچرل سی تمنا ہے جو اس وقت شاید ہر عورت ہی کرتی ہے، لیکن ان کا معاملہ پھر کچھ اور زیادہ مختلف ہے، کیونکہ باقی سب کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ تکلیف کے بعد ایک خوشی کا انتظار ہوتا ہے اور ایک اپریسیشن کا اور ایک قدردانی کا, کیونکہ عورت جب ماں بنتی ہے تو اس کا ایک دم مقام بہت اوپر چلا جاتا ہے, دین کے اعتبار سے بھی, دنیا کے اعتبار سے بھی, اخلاقی اعتبار سے بھی, یعنی عورت کے لیے بلند ترین مقام ہوتا ہے. وہ بہت کانفیڈنٹ فیل کرتی ہے اور بہت خوش اور ایک اور ہی دنیا میں چلی جاتی, کیونکہ ہر دکھ کے بعد ایک خوشی بھی آتی ہے. اور خاص طور پہ عورت جب اپنے بچے کو دیکھتی تو سب غم دکھ بھول جاتی. لیکن یہاں مشکل کیا تھی کہ کسی اپریسیشن کی توقع نہیں تھی, دنیاوی اعتبار سے کسی قدردانی کا انتظار نہیں تھا, کیونکہ اب پریشانی یہ تھی کہ اس بچے کو لے کے کہاں جائیں گی. اس کرب کو دیکھیے جو ان کے دل میں ہے نا, اور اس ساری مشکل کو کہ اس کو نبھاؤں کیسے, کیونکہ عورت کے لیے سب سے بڑا امتحان ہے یہ کہ اس کی عزت پر کوئی بات کرے. قالت یا لیتنی مت قبل ہذا, کاش کہ میں اس سے پہلے ہی مر جاتی. وکنت نسیا منسیا, اور ہوتی میں بھولی بسری. کاش مجھے کوئی نہ جانتا ہوتا, کاش میرا کہیں کوئی ذکر نہ ہوتا. فناداها من تحتها, جب یہ غم کی شدید کیفیت میں دکھ درد کی تھی تو وادی کے نچلی طرف سے جبریل علیہ السلام نے پکارا. اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی مدد بھیجتا ہے, جہاں کوئی انسان نہ ہو پھر اللہ کی اپنی فوج, اپنے فرشتے ہیں بندوں کی مدد کرنے کے لیے. فناداها من تحتها, اللہ تحزنی, غم نہ کر. قد جعل ربک, تحقیق بنا دیا تیرے رب نے, تحت کی تیرے نیچے ہی, سریا, ایک چشمہ. دیکھو پاس ہی ایک چشمہ تیرے رب نے تیرے لیے بہا دیا. انسان اللہ کے لیے تکلیف تو اٹھائے, کوئی دکھ تو اٹھائے, کیا اللہ قدردانی کی حد نہ کر دے. سریا چشمے کو کہتے ہیں کیونکہ پانی اس میں سیر کرتا ہے, چلتا ہے. سیر کرنا چلنا, اسرا چلنا. چھوٹی سی نہر, سرا سے سین رہی ہے, سریا. اب آپ دیکھیں کہ اس موقع پر پانی کی بھی ضرورت ہے. وہاں پانی آس پاس کوئی نہیں, وہ خود انجان ہے ان ساری چیزوں سے, لیکن چونکہ اللہ کے راستے میں یہ سب کام ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ خود انتظام کر رہے ہیں. جیسے لگتا ہے ایک چھوٹا سا ہاسپٹل وہیں بنا دیا, ایک نرسنگ ہوم, کیونکہ پیدائش کے بعد آپ کو پتا کہ جدید ترین تھیوری کیا ہے کہ فوراً ہی عورت کو پانی کے ٹب میں ڈال دیا جائے. جی, اس سے وہ ساری, کیونکہ پانی جو ہے وہ انسان کے غم دکھ درد ہر چیز کو, یہ ہمارے ہاں تو کیا ہوتا ہے کہ نہ پانی کا قطرہ بھی نہ پڑے اس پہ, ٹچ بھی نہ کرے اس پہ, لیکن باہر فوری طور پر رائٹ آفٹر ڈلیوری پہلا کام ٹب میں لیٹ جاؤ گرم پانی کے. اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ساری تھکاوٹ اتر جاتی. ہمارے ہاں تو ہوا لگ رہی ہوتی ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اب دیکھیں کہ اگر آپ بہت تھکے ہوئے ہو نا, آپ شاور لیں تو ایک دم فریش ہو جائیں گے. تو یہ سارا مرحلہ بھی ایک تھکاوٹ کا ہوتا ہے. بہرحال پانی پینے کے لیے بھی تھا, صفائی کے لیے بھی تھا, بہت سی ضروریات پوری کرتا ہے. وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِزْعِ النَّخْلَةِ, اور ہلا لے اپنی طرف کھجور کے تنے کو. اس کا دوہرا فائدہ تھا, ایک تو یہ کہ ڈیلیوری کے عمل کو آسان کرنا اور دوسرا کھجوریں گرانا. تو ساقط علیہ کی, گرا لے خود پر, رطباً جنیاً, تر و تازہ کھجوریں. رطب فریش ڈیٹس کو کہتے ہیں, اور جنیاً چنی ہوئی تازہ. فکلی بس کھا, وشربی اور پانی پی, وقری اینا اور آنکھیں ٹھنڈی کر اس بچے سے. فَإِمَّا تَرَيِّنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا, اور اگر تو دیکھے کسی انسان میں سے کسی کو, کوئی انسان نظر آ جائے. فَقُولِي, تو کہنا, اِنِّي نَظَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا, میں نے تو رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے. فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا, آج میں کسی سے ہرگز بات نہ کروں گی, کسی بات کا جواب ہی نہیں دینا. पूछें चाहे जो मर्जी करे, लोग पीते अपने सर को, लेकिन तुमने नहीं बोलना। कितनी जबरदस्त बात है ना इस पूरी आयत से, फकुली वशरबी वकर्री आईना, और अगर कोई सताने आए तो कहो मैं तो बोलूंगी ही नहीं, फलन उकल्ली मलियो मिसिया, झगड़ा ही खत्म। एक तरफा तौर पर जब कोई बोलता है ना तो लड़ाई आगे नहीं बढ़ सकती, बोले जाए बोले जाए बोले जाए क्या होगा, खुद ही चुप कर जाएगा। फलन उकल्ले मलियों में इंसिया, कितना जबरदस्त अल्लाह ताला ने हल बताया इस नाजुक तरीन सिचुएशन को टैकल करने के लिए, कि जब तुम अपने दफा में कहने के लिए कुछ बहुत ना पाओ खामोशी इख्तियार कर लो। वो कहती भी तो क्या कहती ना, क्या दलील देती, क्या उनकी दलील को मानता, कोई हुज्जत कोई चीज कुछ भी तो वहां नहीं काम कर सकता था, ना गुस्सा ना खुशी ना दलील ना कुछ, कुछ भी नहीं। ये अल्लाह ताला एक औरत को आसान तरीन हल बता रहे कि जहां लोग ना बात समझे, ना किसी दलील को माने, ना किसी अकल को समझे, ना किसी अपील को माने, ना किसी गुस्से को समझे, ना किसी इल्म को जाने, ना कुछ नहीं, वहां क्या करो। इन्नी नजर तो लिर्रहमान सौमन फलन उकल्लिम अल्यौम इंसिया, बस खुद ही मामला हल हो जाएगा। यहां पर आप देखिए कि ये जो बात है ना कि खजूर खाओ और पानी पियो, और इस मौके पर खजूर खाने को कहा गया, ये सिर्फ हजरत मरियम के लिए नहीं, उनकी सुन्नत में आप सब के लिए एक बेहतरीन हल है। एक दफा हमारे यहाँ कोई स्कॉलर आए थे लेक्चर देने के लिए, तो उन्होंने कहा था कि वो लोगों का शायद इलाज भी करते हैं बस इसी किस्म की तिब्बे नबी वगैरह से, तो कहते हैं कि मुश्किल तरीन डिलीवरीज में उन्होंने तजुर्बा कराया लोगों को कि आखिरी चंद हफ्तों में रोजाना सुबह 3 खजूरें, अगर रुतब हो फ्रेश डेट्स हो तो बहुत अच्छा, अगर रुतब ना भी हो तो आम खजूरें कोई भी अगर खा ली जाए, और आम नॉर्मल केसेस में भी तो कॉम्प्लिकेशन से इंसान बच सकता है। बाद लोग पहले सिजेरियन जिनके हुए उनको भी इससे बहुत फायदा हुआ, उस सुन्नत पर अमल करते हुए मैंने भी कई लोगों को यह नुस्खा बताया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फायदा हुआ। एक तो ये कि देश के अंदर वैसे भी अल्लाह ताला ने बहुत गजाइत रखी है, और अब ये साबित हुआ है कि ये जो बच्चे को कहा जाता है ना वो घुट्टी दो तहनीक जिसको अरबी में बोलते हैं, तो उसमें भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या था कि खजूर को चबा के नरम करके जो पहली खजा बच्चे की होती थी वो चटाते थे। कहते हैं कि माँ के पेट में बच्चा जो कुछ लेता है गजा की शक्ल में, उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हूबहू वही हैं जो डेट्स के अंदर हैं। यानी वो एक तरह से वो गजा जो अंदर लेता है जब बाहर आता है तो पहली गजा जो लेता है वो उससे मिलती जुलती होती है अपनी गजाइत में जो वो वैसे ले रहा होता है। तो इस्लाम की बहुत सारी चीजें जो हैं 1400 साल पहले एक तालीम थी और आज तहकीक से भी साबित हो गई। रुतब उस खजूर को कहते हैं जो दरख्त पर लगी हुई पूरी तरह पक जाए, यानी दरख्त पर पके, अगर उसे उतारा ना जाए तो वो खुद गिर पड़ती है फिर। अच्छा, इसी तरह आमतौर पर भी जिन लोगों को इस किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशंस हो उन सब के लिए एक बेहतरीन गजा है, कुरान पाक में बेशुमार दफा खजूर का जिक्र आता है और खुसूसन जन्नत के हवाले से जिक्र आया है। जन्नत में जिन बागों का जिक्र है उनमें खजूरों का भी जिक्र है, ऑलमोस्ट 20 दफा जिक्र आया है कुरान पाक में। इसके अलावा तौरात और इंजील में भी इसका जिक्र आया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसके बारे में कई एक इरशादात फरमाए हैं। मसलन आपने फरमाया कि पुरानी खजूर के साथ ताजा खजूर मिलाकर खाओ, यानी फ्रेश और दूसरी डेट को, क्योंकि शैतान जब किसी को ऐसा करते देखता है तो अफसोस करता है कि पुरानी के साथ नई खजूर खाकर इंसान सेहतमंद हो गया, ताकतवर हो गया, यानी ये खास ताकत देती है। और शैतान कभी नहीं चाहता कि बंदा मोमिन ताकतवर हो, क्योंकि ना फिर नमाज पढ़ सकेगा ना कोई और काम कर सकेगा। इसी तरह हजरत यूसुफ बिन अब्दुल्लाह बिन सलाम रिवायत करते हैं, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि वो जौ की रोटी के एक टुकड़े पर खजूरें रखे हुए थे, پھر فرمایا یہ روٹی کے ساتھ سالن ہے. حضرت انس حضرت صفیہ کی شادی اور ولیمے کے حال میں بیان کرتے ہیں کہ میں لوگوں کو ولیمہ کی دعوت پر بلا رہا تھا. چمڑے کا دسترخوان بچھایا گیا, اس پر کھجور پنیر اور گھی رکھا گیا. بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تینوں چیزیں علیحدہ نہ تھیں بلکہ ان کو مکس کر کے حلوہ بنا کر پیش کیا گیا. اسی طرح کھجور کو بھگو کر اس کا پانی نکال کر یا اس کا شربت بنا کر بھی پلایا جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کھجور ہو اس گھر والے کبھی بھوکے نہ رہیں گے. یہ مسلم کی روایت ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ جس گھر میں کھجور نہ ہو اس گھر والے بھوکے ہیں. انہوں نے یہ بات دو یا تین مرتبہ فرمائی. حضرت سلمہ فرماتی کہ آپ نے فرمایا جس گھر میں کھجوریں نہ ہو وہ گھر ایسا ہے جیسے اس میں کھانا نہ ہو. آپ نے فرمایا رات کا کھانا ضرور کھاؤ خواہ تمہیں ردی کھجور کی ایک مٹھی میسر ہو, یعنی اگر اور کچھ نہیں تو ایسے بیکار سی کھجوریں ہی ہیں اس کی ایک مٹھی بھی اگر کھا لو گے تو وہ تمہارے لیے وہ ساری غذائیت پوری کر دے گی جو ایک مکمل ڈائٹ میں ہوتی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پرانی کھجوریں آئیں, انہوں نے ان کو کھول کر دیکھا اور ان میں سے سسریاں نکالتے رہے کیونکہ اس میں وہ لگ جاتی ہے نا چھوٹی سی وہ کیڑا سا, تو آپ نے اس کو نکال دیا. اب یہ نہیں ملتا کہ اس کے بعد کھایا یا نہیں کھایا, لیکن یہ کہ اس کو نکال رہے تھے, یعنی دھوکے سے کھائے بھی جا سکتی ہے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عجوہ کھجور کے بارے میں بہت سی چیز ملتی ہے. اور اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات بعض حالات میں کھجور سے منع بھی کیا گیا ہے, اور خاص طور پر کچی کھجور کھانے سے. حضرت ام المنذر کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے, ان کے ہمراہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اس وقت ہمارے ہاں کھجوروں کے خوشے لٹک رہے تھے, یہ ان کی خدمت میں پیش کیے گئے, دونوں کھاتے رہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ حضرت علی سے کہا تم اب اور مت کھاؤ, تم ابھی بیماری سے اٹھے ہو اور کمزور ہو. یعنی اگر معدہ کمزور ہو یا انسان بیماری سے اٹھے تو اس وقت احتیاط کرنی چاہیے. اسی روایت میں آتا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سات کھجوریں کھائی تھیں کہ ان کو روک دیا گیا. ام المنذر نے اس پر ان کے لیے چکندر گوشت اور جو کی روٹی پکائی, انہوں نے اس کھانے کو حضرت علی کے لیے پسند فرمایا. حضرت صاحب کہتے ہیں کہ میں مجلس رسالت میں کھجور کھا رہا تھا, ان دنوں میری آنکھیں دکھ رہی تھیں. آپ نے فرمایا تم کھجوریں کھا رہے ہیں جبکہ تمہاری آنکھیں دکھ رہی ہیں. یعنی ایک فائدہ مند چیز کو یہ نہیں کہ پھر ہر وقت ہی کھانا شروع کر دے انسان, پھر اعتدال ہی ضروری ہے. اسی طرح نوزائیدہ بچوں کے لیے گھٹی, اس کے بارے میں بہت سی احادیث ملتی ہیں. پھر اسی طرح عجوہ کھجور کے بارے میں آتا ہے کہ اگر سات کھجوریں نہار منہ کھائی جائیں تو اس روز شام تک کوئی زہر اثر نہ کرے گا. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جادو بھی اثر نہیں کرتا. آپ کو پتا نا کہ جادو جو ہوتا ہے وہ انسان کے اوپر اس وقت اثر انداز ہوتا ہے جب انسان اندر سے ویک ہوتا ہے. یعنی جادو انسان کی روح کے ساتھ جسم پر بھی اثر انداز ہوتا ہے. تو جب آپ فزیکلی ویک ہوں تو پھر یہ ساری چیزیں حملہ آور ہوتی ہیں, اور اگر آپ فزیکلی اسٹرانگ ہوں تو جسم ان چیزوں کو ایکسپٹ نہیں کرتا, ریزسٹ کرتا ہے. بہرحال تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, کھجوریں کھانے کو کہا. اچھا ایک چیز اور یاد رکھیے کہ فرشتہ نے پلیٹ میں لا کے کیوں نہیں رکھی تھی. فرشتہ اگر آیا ہی تھا اور پانی کا بتایا اور کہا یہ پاس ہی ہے پانی, لیکن کھجور کے لیے کیا کہا, تنا ہلاؤ کھجور کا درخت اور اوپر سے گراؤ. ایفرٹ کے لیے اور اس وقت ان کی جو کنڈیشن تھی اس میں مدد کے طور پر, یعنی اس میں ایک سمجھنے کا نقطہ ہے. بہرحال تو بات یہ ہو رہی تھی کہ حضرت مریم کے ہاں جب بچے کی ولادت ہو گئی تو فرمایا کہ اس بچے کو دیکھ کر خوش ہو, آنکھیں ٹھنڈی کرو اور کسی سے بات نہ کرو.